विकल्प क्या था कर्म में, नित्य कर्म के द्वारा काम्य कर्म समुचय इत्यादि कहा आया था कि इसी 45 में। अच्छा इसी पृष्ठा में 43 के 45 में। हाँ हाँ काम्य रिवा यदि वा नित्य सर्वीवा मुक्ति काम्य रिवा इति पक्षम प्रत्याह काम्य कर्म से अन्य दीदी अन्यधि मुक्ति फलतः काम्यानां श्रूयते फलम् तेषां मुक्तिफलत्वं तु न श्रुतेर्नापि चान्यतः मुक्तिफलतः अन्यधि काम्यानां फलं श्रूयते मुक्तिरूप फल से अन्य फल काम्यकर्म का तेषां मुक्तिफलत्वं तु न श्रुतेर नापि चान्यतः श्रुति प्रमाण से भी नहीं मुक्तिफलकत्व काम्यकर्म का अन्य प्रमाण से भी सिद्ध नहीं। काम्यानां स्वर्गादि फलते श्रुते भी यजेत स्वर्ग कामयति मोक्ष फलत्व न विरुध्यते मोक्ष फल हो जाए न विरुध्यते दध्यादि नित्यार्थे काम्यार्थे च श्रवणार्थ दधि नित्य कर्म के लिए दधना जो होती है और दधना इंद्रिय कामस्य कामना कामने के लिए भी श्रवणादि इति आशंका तेषा मुक्ति फलत्व तो न श्रुति न किसी प्रमाण से ही जीते अश्रुतमपि स्मृतेर न्याय न्यायद्वा इसेता श्रुति में नहीं होने पर भी स्मृति प्रमाण से युक्ति से भी सिद्ध मान लो इतिहास नापि अन्यतः श्रुति से नहीं अन्य प्रमाण से भी नहीं। नन्यथा गोदहनेन पशुकामस्य प्रणयेदित्यत्र क्रत्वापेक्षित प्रणयन निर्वृत्या गोदहनम पशुफलम दृष्टम गोदहनेन पशुकामस्य प्रणयेत चमसे नाप प्रणयेत चमस पात्र में प्राणी रख करके कर्म करने का गोदहने न पशु काम से कहने से गोदहन पात्र पशुफल के लिए हो गया क्रतु के लिए अपेक्षित प्रणयन जल और किंतु गोदहन से प्रणयन निर्वृत्या ये भी हो जाता है गोदहन रख से क्रतु के लिए अपेक्षित जल प्रणयन हो गया उसके संपादन होते हुए भी गोदहन पशुफलक हो गया गोदहन पात्र क्रतु के लिए अपेक्षित अप्रणयन भी हो गया और पशुफलक भी हो गया तत्र ही दृष्ट द्वारा क्रतुनियोगेन प्रवृत्ति शीघ्रम अवतरति नियोगार्थता विनियोग तत्र ही दृष्ट द्वारा क्रतुनियोगेन क्रतुनियोग क्रतु विधि प्रवृत्ति अनुष्ठान शीघ्रम अवतरति क्रतु अनुष्ठान हो जाता है समय से दृष्ट द्वारा प्रत्यक्ष ही नियोगार्थता नियोग विधि के लिए उनसे क्रतु दृष्ट के द्वारा क्रतु संपन्न हो जाता है और काम पदमपि प्रकृतिम अधिका अर्थात गोदहने न पशु काम से पशुफलते अक्रतु संपन्न भी हो जाता है दृष्ट के द्वारा विधान किया काम पदमपि प्रकृतम अधिकारम लक्षण अनुवदति यजेते स्वर्ग काम काम पदताया अधिकार के लिए जो स्वर्ग चाहता है वो अधिकारी अधिकार लक्षण लक्षण है कथन करती श्रुति तथा जो उपादान अनुरोध है न वाक्यमेव कृत्वर्थ प्रणयन शेषतया गोदहन पशु काम हाँ गोदहन है न पशु काम से पशु काम आया काम पदहन से अधिकार का अनुवाद करती श्रुति उपादान अनुरोध है न वाक्यमेव कृत्वर्थ प्रणयन शेषतया गोदहन विनियुक्ति क्रत्वर्थ जो प्रणयन प्रणयन का शेष अंग हो गया गोधन पात्र गोधन का विनियोग कर दी श्रुति अनुवदती तथा जो उपादान अनुवेदन उपादान अर्थापति प्रमाण कहते वाक्यमेव वाक्य ही क्रत्वर्थ जो प्रणयन उसके अंग रूप से गोधन गोधन विधान अन्यथा अनुपत्या गोधन क्रतु के लिए विधान कर दिया विनियुक्त गोदहन विनियुक्ते तदाश्रित विधान विधानात गोदहन को आश्रय करके पशु के लिए जल प्रणयन का विधान किया, इसे गोदहन भी के लिए विधि है। पुरुषार्थम भी क्रतुअर्थ, पुरुषार्थ तो हुआ क्रतु, पुरुषार्थ हुआ पशु के लिए और क्रतुअर्थ भी होता है, क्रतु में उसको आश्रय करके विधान किया गया। क्रतुअर्थ जल जल प्रणयन गोदहन पात्र में, तो गोदहन पात्र हो गया पशु के पुरुषार्थ और क्रतु संपन्न से क्रतुअर्थ। यथा हो अन्यार्थम अपनी सन्निहितम अन्य न संबद्ध थे, अन्यार्थ ऐसे कहा अन्यार्थम भी, ये शायद भाष्य में 772 पृष्ठ में होगा या इसमें था 772 एक है। हाँ यही है, वही नित्य और काम दोनों के लिए। तथा च अन्यार्थम भी सन्निहितम अन्य न संबद्धते, अन्य के लिए सन्निहित हुआ, अन्य के लिए कर्तु के लिए हो गया और पशुपल के लिए हो गया। तथा काम्यानि अपि कर्माणि स्वर्ग स्वर्गादि द्वारा मोक्षार्थानि, काम्य कर्म भी स्वर्गफल देंगे और मोक्ष दे स्वर्ग आदि देकर मोक्ष देंगे। तत्र न च गोदोहन न्यायः काम्यकर्मसु युज्यते तेषां मुक्तिफलत्वे हि नमानं विद्यते यतः। काम्यकर्मसु गोदहन न्याय न युज्यते तेषां मुक्तिफलत्वे हि यतः तेषां मुक्तिफलत्वे नहि मानं विद्यते, कोई प्रमाण ही नहीं, इसे गोदोह न्याय से मुक्ति और स्वर्ग दोनों के लिए नहीं। अयम भाव कामपदस्य लक्षणया प्रकृत अधिकार परत्वे अनुवादत्व प्रसंगात, पूर्व पीछे ने कहा कामपद में भी प्रकृत अधिकार लक्षण का अनुवाद करती, तो कामपद यदि लक्षण से प्रकृत अधिकार पर मानेंगे अनुवादत्व प्रसंग होगा। विनियोगतस्तावत नियोगांतरम प्रतीयते, विधान क्या नियोग क्या गोधन पशु काम से नियोगांतर प्रतीयते, तच स्वात्मानं फलं च प्रति गोधनस्य शेषत्वम आपादयति, तो आत्मान स्वात्मानं फलं च प्रति गोधनस्य विधि के प्रति रफर है प्रातर पर काम पद लक्षण या प्रकृत अधिकार पर प्रसाद विनियोगत तावत नियोगांतर प्रति तच्च नियोगांतरम स्वात्मानम प्रति विधि के प्रति, नियोगांतरम स्वात्मानम प्रति फलम च प्रति विधि के फल के प्रति गोधन से शेषत्व आव गोधन का शेष है विधि के शेष फल के प्रति अंग साधन शेषत्व आवादी इति औपादानिकम अस्य पुरुषार्थत्वम, उपादान अर्थापत्ति प्रमाण सिद्ध है पुरुषार्थत्वम। न च उपादान वशात विनियोग भंग, उपादान वो पुरुषार्थ सिद्ध हो गया पशु के लिए तो विनियोग विधि का भंग हो जाए इसे न, तद अपेक्षत्वाद आत्मा अपकाराय ही विधि, तद अपेक्षत्वाद उसकी आत्मा के आत्मसापेक्ष है आत्म उपकार ही विधि, विधि तो विधि अपेक्षा तद अपेक्षा विधि सापेक्ष विधि के लिए अपेक्षा है उपादान, उपादान वसाद विधि का भंग नहीं, विधि सापेक्ष है तद अपेक्षत्वाद आत्म उपकार ही विधि, आत्म उपकार अपने उपकार करने के लिए विधि तत्सापेक्ष रह गया क्या। न च उपादान वशाद विनियोग भंग इति न तदपेक्षत्वाद, दो नंबर टिप्पणी तदपेक्षत विधि अपेक्षत्वाद, विधि सापेक्ष है ये विधि सापेक्ष उपादान, विधि होने से उपादान होगा, आत्मा उपकार ही विधि साधन, विधि साधन प्रमित, विधि साधन का प्रेरक है वो, विधि के उपकार के, विधि सिद्धि के लिए, विधि सापेक्ष, विधि सापेक्ष होता है उपादान। तो आत्मा उपकार ही विधि साधन प्रमित, विधि अपने उपकार के लिए साधन का प्रेरणा, विधि सिद्ध होने के लिए साधन से विधि होते, विधि यज किसका विधान किया जल प्रणयन आदि, तो विधि सिद्ध होने के लिए साधन को प्रेरणा करती, इसके द्वारा करे। तो इसलिए आत्मपश्य तद तत्पश्य आत्मपश्य विधि लेना, विधि सापेक्ष तद अपेक्षत्वाद क्या था, विधि अपेक्षत्वाद, विधि सापेक्ष, क्योंकि विधि अपने उपकार के लिए साधन प्रमित, साधन विधि के सापेक्ष हुआ, तद अपेक्षत्वाद विधि अपेक्षत्वाद, विधि विधि अपेक्षा से विधि सापेक्ष, विधि अपने उपकार के लिए, विधि सिद्ध होने के लिए साधन प्रवर्तित है। तो विधि भी विधि अपने उपकार के लिए साधन, अपने सिद्ध होने के लिए साधन को प्रेरणा करती, साधन से विधि सिद्ध होगी, क्योंकि विधि के लिए विषय, विषय और नियोग सिद्धि के लिए नियोग का विषय होता है और फल होता है, किसी नियुज्यत पुरुष होता है वो तो नियोग के लिए पुरुष की, यहाँ तो साधन की आवश्यकता है, विधि सिद्ध, विधि साधन के बिना विधि सिद्धि नहीं होगी। इसे आत्मा उपकार करते हुए विधि स्वयं उपकार के लिए साधन का प्रेरक होता, साधन को बताती है कि साधन से विधि सिद्धि होगी, क्योंकि विधि होने के लिए किं केन कथम तीन होता है, किम साधक केन साधक, केन साधन के बिना विधि सिद्धि नहीं होगी भावना के लिए। इसे विधि तो अपने उपकार के लिए साधन के प्रेरणाकरण से साधन जो है उपसमसा प्रणयन आदि गोधन प्रणयन विधि सिद्ध करने के लिए गोधन किया, और गोधन उपादान प्रमाण से अर्थापत्ति प्रमाण से दोनों फल हुआ, ये गोधन कर्तवर्थ भी कर्तवर्थ हुआ, श्रुतते पशुफल और पशु कर्तवर्थ भी हुआ, और कर्तवर्थ होगा तो विनियोग भंग नहीं होगा, विधि सिद्धि होने के लिए साधन चाहिए, इसलिए कर्तवर्थ जो विधि, विधि का साधन होगा तभी विधि सिद्ध होगा, इसे गोदोहन पात्र विधि साधन हो जाएगा तो वो विधि का भंग नहीं होगा, विधि तो सिद्ध होगा। ये पहले शंका क्या हुई थी, वे शंका हुई थी औपादानिकम अस्य पुरुषार्थत्व गोदोहन है, न च उपादान प्रसाद विनियोग भंग, उपादान हो गया पुरुषार्थ हो गया गोदोहन, तो विनियोग विधि का भंग ही थे ना, विधि के लिए सापेक्ष है तद अपेक्षत्वात्, विधि से के लिए अपेक्षा है, अपेक्षित है साधन, अपने उपकार के लिए विधि साधन का प्रेरक प्रेरक होती है। उपकार विशेषावगमश्च विनियोगात्, क्या उपकार होगा विधि से ही ज्ञान होता है, क्या उपकार विशेष का ज्ञान होता है। क्रत्व अपेक्षित प्रणयन निवृत्तिरपि गोदहन आयत्ता इति वाक्यादेव गम्यते, क्रत्व के लिए अपेक्षित जल प्रणयन, उसका जो संपादन होता है गोदहन के अधीन, गोदहन आयत्ता इति एक ऐसे वाक्यादेव अवगम, वाक्य से गोदहन पशु काम से, तथा से विनियोगापेक्ष नियोग तदपेक्षेत काम पदान्यो न शक्य त्यक्तुम इति आश्रित्य विहितमपि गोदहन पुरुषार्थम, तथा च विनियोगापेक्ष विनियोग विधि अपेक्ष विनियोगापेक्ष नियोग नहीं, विनियोग के लिए विधि नहीं, किसमें विनियोग क्या साधन आदि का सापेक्ष नियोग विधि, और तदपेक्षेत काम पद तदपेक्षा विधि सापेक्ष यदि काम पद अन्वय मानेंगे, विनियोग के सापेक्ष साधनादि के विनियोग अपेक्षा हो गया नियोग, नियोग सापेक्ष यदि काम पद मानेंगे, विधि सापेक्ष काम पद अन्वय मानेंगे नहीं, तदपेक्षेत काम पद अन्वय न शक्य त्यक्त चेत क्यों है, तथा च विनियोगापेक्ष नियोग तदपेक्षेत, हाँ विनियोगापेक्ष नियोग तदपेक्षेत विधि सापेक्षेत, यहाँ तक विनियोगापेक्ष नियोग उसका नियोग ये नियोग जो पारिभाषिक नहीं, विनियोग साधन का अपेक्षा करके गोधन का विधान किया, वो तदपेक्षा चेत विधिसापेक्षा चेत विधिसापेक्ष तो काम पदान्वय त्यक्तु न शक्यम। तो गो पशु काम आया काम पद का अन्वय तो रहेगा यदि, क्योंकि उसके लिए गोदोहन पशु के लिए ही नियोग किया गया। तो जो नियोग किया गया नियोग और विनियोग में विनियोग कर तो किसी का विधान क्या साधन का साधन विनियोग की अपेक्षा करके नियोग हुआ और नियोग हो गया साधन सापेक्ष हुआ तो काम पदान्य हो छोड़ नहीं सकते स्वर्ग काम पशु काम काम पदान्य होगा तो उसको न शक्य तक तो उसका त्याग नहीं कर सकते करके तो काम पदान्य हो जाएगा। काम पद को लेकर के लक्षणा करके अनुवाद जो कहा था उसको नहीं कह करके काम पद का अन्वय तो होगा ही जो पशु चाहता है। तो काम पद अन्वय करने के लिए जो पहले आया था वो काम पदान्वय प्रकृतम अधिकार लक्षण अनुवदति ये जो कहा उसका ही कामानी कर्माणी अयम भाव। तो काम पदान्वय तो रहेगा ही तो काम पदमपि अधिकारम लक्षण अनुवदति तथा च उपादान अनुवेदन वाक्य में कर्तव्य तथा आसित विधान कर्तव्य यथा हो न च गोदोहन न्याय काम योजते। हाँ गोदोहन कर तल में तो इसे बताते जो कहा किंतु यहाँ यजेत स्वर्ग काम में यहाँ काम पदान्वय नहीं होगा वहाँ तो काम पदान्वय रहेगा गोदोहन पशु काम से वहाँ का भी बता रहे। और जो यजेत स्वर्ग काम में काम पदान्वय लक्षणा जो अधिकार अन्वय इसके लिए बिना कहेंगे। अब ये जो कह रहे थे गोदोहन पशु काम से वहाँ काम पदान्वय का अन्वय होगा त्याग नहीं कर सकते न त्यक्तम इति आश्रित विहितम अपि गोदोहन पुरुषार्थम। तो आश्रित कर्तु के अंग अप्रणयन को आश्रय करके विहित गोदोहन पुरुषार्थ हुआ। कर्म के अंग अप्रणयन कर्मांग आश्रितम विहितम अपि गोदोहन पशुार्थम कर्म के अंगों को आश्रय करके विहित होने पर भी गोदोहन पात्र पुरुषार्थ हुआ। तदुक्तम नैमित्तिके विकारत्वात् कर्तृप्रधानम् अन्य स्यात् निमित्त है नैमित्त कर्म में विकारत्वात् विकारत्वात् के लिए इसमें टिप्पणी कुछ विकारत्वात् विशेषश्रुतत्वात् विकारत्वात् में टिप्पणी में थोड़ा कुछ हाँ दो नंबर में तदपेक्षत्वात् विधि अपेक्षत्वात् हुआ। नैमित्तिके काम्य गोदोहनादु श्रूयमाणे नैमित्तिके काम्य गोदोहनादु श्रूयमाणे इसमें कुछ अन्य स्यात् नैमित्तिके विकारत्वात् कर्तृप्रधान अन्य स्यात् यहाँ इसका अर्थ किया नैमित्तिके विकारत्वात् कर्तृप्रधान अन्य स्यात् ये जो दिया है इसे दो नंबर तदपेक्षत्वाद विधि अपेक्षत्वाद ये अलग है और नैमित्त के जो है ये अलग है। दो नंबर में तदपेक्षत्वाद विधि अपेक्षत्वाद हो गया पूरा और ये दो क लिख दो ये अलग टिप्पणी है जो नैमित्त के दिया ना ये टिप्पणी अलग है यहाँ से अलग है मतलब उसे दो क में लिख दिया दो क नैमित्त के विकारत्वात् कर्तृप्रधानम् अन्य स्यादिति इसके लिए नैमित्त के कहा था काम्य गोदनादु गोदनादु अन्य स्यात् श्रूयमाणे गोदनादु गोदनादु श्रूयमाणे गोदनादु श्रूयमाणे श्रूयमाणे अलग से लिखा है काम नैमित्त के अन्य स्यात् अन्य होगा नैमित्त में क्यों विकारत्वात् बीच में कर्तृत्वार्थम स्याद प्रणयादि प्रणयादि कृत्वर्थ हुआ ये हो गया कृत्वर्थम इति कुतः इसे टिप्पणी में क्या लिखा है कि वहाँ किसी पुस्तक में मिला इसे इसे टिप्पणी में लिखा है दो का नैमित्त के काम्य गोदोहनादु श्रूयमाणे गोदोहनादु श्रूयमाणे कृत्वर्थम अन्य स्याद अन्यत कृत्वर्थम स्यात्। कुतः इति कुतः, तो विकारत्वात्। कर्तवर्थ अन्य क्यों होगा? क्यों विकारत्वात्? विशेष है श्रुतत्वात्। विशेष में श्रुत होने से कर्तवर्थ भी होगा। विशेष क्या? पशु, गोदने न पशु का मत्स्य। विशेष पशु के लिए श्रुत होने से वो विशेष फल होगा। और गोदनादु श्रूयमाणी अन्यत कर्तवर्थम स्याद, कर्तवर्थ होगा और विशेष श्रुत होने से होगा। तो इसमें ये दो, ये तो विकारत्वाद का अर्थ क्या? विशेष श्रुतत्वाद, कर्म के विशेष श्रुतत्वाद। क्रतुर्प्रधानम अन्य स्याद, क्रतुर्प्रधानम अन्य कर्म होगा और गोधन पशु काम के लिए होगा। नैवम काम्य कर्म, यहाँ तक तो हो गया गोधन पशु काम से ही हो गया, किंतु यजेत स्वर्ग काम जो काम्य कर्म मुक्ति के लिए नहीं होगा। नैवम काम्य कर्म नाम स्वर्गादि फलानाम मोक्ष फलत्वम। इसी प्रकार काम्य कर्म जिनका फल स्वर्गादि है उनका फल मोक्ष नहीं होगा माना भावात। वहाँ तो पशु काम समस्या अप्रणयन क्रतु के लिए है और फल श्रवण कर दिया गोदन पशु काम से दोनों फल हुआ। किंतु यहाँ काम्य कर्म अजित स्वर्ग काम है, स्वर्ग ही फल जिसका काम्य कर्म नाम मोक्ष फलत्व न माना भावात। इति न्याय शब्द पूर्व पक्ष न्याय विषय, वो जो न्याय आया न च गोदोहन न्याय काम्य कर्म से युज्यते, गोदोहन आया काम्य कर्म से न युज्यते। न्याय शब्द पूर्व पक्ष न्याय विषय। तीन नंबर टिप्पणी, मूले गोदोहन न्याय गोदन अधिकरण पूर्व पक्ष न्याय तत्रैव उभयार्थत्व उक्ते। ये तीन नंबर टिप्पणी दिया ना, यहाँ चाहिए न्याय शब्द। पहले तीन नंबर ऊपर कहाँ था? साध्य साधना बुद्धि नो कि दो नंबर टिप्पणी है क्या? वो नहीं चाहिए। और तीन नंबर टिप्पणी कहाँ था? न तत्र, वहाँ चार नंबर चाहिए। न तत्र पर चार नंबर चाहिए, न कर्मणा में पांच चाहिए, क्षय कर्मा छः चाहिए। दो तदपेक्षत्वात्, तदपेक्षत्वात् अभी आया ना, तदपेक्षत्वात् विधि अपेक्षत्वात्, तदपेक्षत्वात् तदपेक्षश्चेत्। तदपेक्षा तो कहाँ है? हाँ हाँ हाँ, दो लिखा है तदपेक्षत्वात्, वे दो चाहिए वहाँ विनियोग तदपेक्षत्वाद। यहाँ दो और नैमित्त के ऊपर दो क लिख देना, यहाँ नीचे दैनित के दो क और आगे तीन हो गया न्याय शब्द। यहाँ न्याय शब्द टिप्पणी दिया, मूले गोदहन न्याय गोदहन अधिकरण पूर्व पृष्ठ न्याय लेना। मूले में गोदहन न्याय क्या? पूर्व पृष्ठ में न चाह गोदहन न्याय पूर्व पृष्ठ में, वो न्याय शब्द पूर्व पृष्ठ न्याय विषय। तद उभय पूर्व पक्ष में, तो मतलब पूर्व मीमांसा में जो गोधन न्याय वहाँ पूर्व पक्ष कहता है गोधन न्याय, तो वो काम्य कर्म में न युज्यते। पूर्व पक्ष कहता है तो गोधन अधिकरण पूर्व पक्ष न्याय जो है वो तत्रैव उभयार्थ तो होते। पूर्व पक्ष में गोधन अधिकरण में वही पूर्व पक्ष कहा गया में दोनों उभयार्थ कर्तु के लिए और पुरुषार्थ के लिए दोनों कहा, तो वहाँ सिद्धांत में वो दोनों के लिए तो माना, सिद्धांत में क्या कहा होगा? यह तो टिप्पणी कर कहते गोधन न्याय गोधन अधिकरण पूर्व पक्ष न्याय, यह तो सामान्य है। न च गोधन न्याय काम्य कर्म से विजयते, गोधन न्याय से जैसे उभयार्थ को होता है गोधन कर्तवर्थ पुरुषार्थ, ऐसे काम्य कर्म में स्वर्गार्थ मोक्ष के लिए दोनों नहीं होगा। ये तो सरल है, किंतु यहाँ जो गोधन न्याय में पूर्व पक्ष न्याय का पूर्व मीमांसा में इसी के देखना पड़ेगा अधिकरण जो पूर्व मीमांसा चार तीन चार सूत्र है, तो वहाँ पूर्व पक्ष ने जो कहा उभयार्थ, तो ये से टिप्पणी क्या दिया? गोधन अधिकरण का पूर्व पक्ष न्याय क्यों तत्र उभयार्थ तो होते? उभयार्थ मतलब कर्तवर्थ पुरुषार्थ, अर्थात गोधन अधिकरण में पूर्व पक्ष ग्रंथ में उभयार्थ कहा गया, तो सिद्धांत ने भी क्या कहा, उभयार्थ तो होता है, वो आप समस्या न प्रणत करते हो तो पुरुषार्थ दोनों हुआ। देखना तो पूर्व पक्षी के ग्रंथ में पूर्व पक्षी न्याय उसमें कहा, क्योंकि पूर्व पक्ष में ही तत्र उभयार्थ तो उते गोधन पात्र कर्तवर्थ पुरुषार्थ दोनों के लिए कहा गया पूर्व पक्षी। तो सिद्धांत में कुछ अलग कहा हो गया है, किस कर्तवर्थ नहीं, चमस के स्थान पर गोधन विधान किया गया। हाँ चमस के द्वारा तो हो सकता है, किंतु चमस नहीं करने के गोधन करेंगे तो कर्तव्य संपन्न होगा नहीं होगा, तो कर्तव्यर्थ तो होगी है नहीं। चमस के बिना यदि नहीं होगा तो चमस कर्तव्यर्थ होगा, चमस भी कर्तव्यर्थ नहीं कैसे, चमस के बिना यदि हो गया तो कर्तव्यर्थ कैसे होगा, चमस के बिना यदि हो जाएगा तो चमस कर्तव्यर्थ कैसे होगा। नहीं वो चमस है ना अपप्राणायन कर विधान किया, चमस का ना चमस का तो विधान किया, चमस है ना अपप्राणायन, और देख लेना थोड़ा वहाँ तो चमस है ना अपप्राणायन चमस का विधान किया, यहाँ गोधन पशु काम से पशु गोधन का विधान किया, तो गोधन विधान करने से पशु के लिए गोधन विधान किया अप्राणायन प्राप्त था, तो चमस के स्थान पर गोधन विधान किया, तो गोधन उभयार्थ है पूर्व पक्षी ग्रंथ है उभयार्थ कहा, और सिद्धांत यदि कहा होगा क्या कहा होगा तो है? मिलेगा क्या। हाँ चार तीन चार कृत्वर्थ प्रणयन शेषतया शेषतः गोधन से तदाशित गोधन विधानात कृत्वर्थम अपि फलार्थत्वात् पुरुषार्थम। यहाँ पूर्व पक्ष थे नहीं दोनों कृत्वर्थ में भी पुरुषार्थ दधि उदाहरण दिया ठीक है, कृत्व दधना जो होते हैं दधि का विधान कर्तव्य के लिए, तो दधि पुरुषार्थ भी और कृत्व दोनों है, दधि के दधना जो होती है जो इंद्र काम से उसका आश्रय करके दधि अंगविधि अंगविधि में गुण विधान किया इंद्र काम के है नहीं कर्तु के लिए भी, कर्तु के लिए भी विधान है नहीं उसका खंडन नहीं, दधि को जो दधा इंद्र का उसका खंडन नहीं है, वो दृष्टांत का खंडन नहीं है, उसको दृष्टांत दे करके पूरे पीछे कहता है दृष्टांत का खंडन नहीं है। क्या साबर भाषा ऐसे में न्याय मतलब अधिकरण, पूरा मीमांसा का अधिकरण गोधन अधिकरण न्याय सिद्धांत किस में पचास कारिका में टीका में काम स्मृते न्यायाद्वा इसेता अश्वतमा भी स्मृते न्यायाद्वा इसेता मिथ्या संख्या नापि हाँ ना भी तो गोधन न्याय तो लाया है, तो गोधन न्याय से पूर्व पक्षी कहता है, तो गोधन न्याय से जो पूर्व पक्षी कहता है उभयार्थ यहाँ पूर्व पक्षी कहता है, वहाँ भी पूर्व मीमांसा में उभयार्थ पूर्व पक्षी कहता है ये टिप्पणी में दिया, तो पूर्व मीमांसा में गोधन उभयार्थ सिद्धांत क्या नहीं मानता है क्या, वहाँ पूर्व पक्षी यदि उभयार्थ कहा सिद्धांत फिर क्या कहा यही देखना है, पूर्व मीमांसा में गोदहन उभयार्थ पूर्व पक्षी कहा इसको लेकर के यहाँ विचार चल रहा है, तो उसमें जो सामान्य रूप से गोदहन पशु काम से जो दिया उभयार्थ है, किंतु इसी प्रकार काम्य कर्म नहीं होगा, कार्य काम में भाल मान होता है। किंतु ये टिप्पणी कार्य कहते गोदहन न्याय जो दिया है, गोदहन अधिकरण में पूर्व पक्ष न्याय लेना, पूर्व पक्ष का गोदहन अधिकरण पूर्व पक्ष न्याय वहाँ उभयार्थ कहा गया तत्व, अर्थात सिद्धांत में पूर्व मीमांसा में गोदहन कर्तृत्व पुरुषार्थ दोनों के लिए नहीं है, ये टिप्पणी के अनुसार मालूम होता है। इसको देखने क्या है पूर्व मीमांसा में, आपके पास कुतूहल वृत्ति है क्या? नहीं क्या पूर्व मीमांसा के दे दिया अभी क्या पुस्तक है? नहीं तो टेंशन नहीं है वृत्ति। अब टीका में भी दिया न्याय शब्द पूर्व पक्ष न्याय विषय, तो गोदहन न्याय मतलब गोदहन पूर्व पक्ष न्याय तो ऐसे हुआ ठीक है। ये टिप्पणी में भी कुछ संशोधन करना है, ऐसे तो बहुत संक्षेप है क्वेश्चन है। ये तो कहा सामान्य आप अप्रणयति पात्र विशेष न कथन कर कहीं नहीं करे विधान किया पात्र किंचित है, उसमें कुछ सूत्र कुछ मिला हाँ हाँ ठीक है वही वही सूत्र इसमें तो हमारे आया, किंतु इसमें कुछ विशेष दिया नहीं, ले लो पुस्तक यही सूत्र है किंतु कुछ विशेष इसमें नहीं दिया। हाँ तो पूरा देखने से ठीक है, समय अच्छी तरह से देखने से सब ये टिप्पणी देखो बाईं तरफ में ये जो दो नंबर टिप्पणी है इसमें अंतिम पंक्ति में अन्यार्थमपि पुरुषार्थमपि प्रणयन सन्निहितम आगे कृत्वर्थम प्रणयनार्थम नहीं कृत्वर्थम बनाना है, इसमें दिया अप्रणयनम दृष्ट द्वारा निर्वर्तयति कृत्व नियोग दर्शपुनाश विधि दृष्टि संभवते न आदृश्यम कर्मण्यः, तो वो दृष्ट हो गया दृष्ट के द्वारा अपूर्व के नहीं, कर्तु के लिए तो गोदन हो गया अदृष्ट जरूरत नहीं, गोदन से प्रणयने विनियोग सब नियोगार्थ कर्तु नियोग शेष कर्तु नियोग शेष। अब प्रभाकर उपादान प्रमाण कहा और उपादान प्रमाणन कर्तवर्थ प्रणयन शेषता गोदन से कर्तवर्थ प्रणयन जल प्रणयन उसका अंग हो गया गोदन तदाशित गोदन विधानात् कृत्वर्थमपि फलार्थत्वात् पुरुषार्थम, तो कृत्वर्थ तो हुआ किंतु कर्तु के लिए गो प्रणयन विधान किया है, प्रणयन किसी पात्र से होता है तो हाँ गोदहन किया तो वही होगा पूर्व पक्ष में जो गोदहन कृत्वर्थ और कृत्वार्थ होने से कृत्वर्थमपि फलार्थ पशु के लिए होने से पुरुषार्थम यथा हो अन्यार्थमपि कृत्वर्थम पुरुषार्थमपि प्रणयन सन्निहितम कृत्वर्थम पुरुषार्थमपि प्रणयनम प्रणयनम के ऊपर बिंदु है क्या अनुसार नहीं प्रणयन में इससे बिंदु बनाया अन्यार्थमपि पुरुषार्थमपि प्रणयनम हाँ अन्यार्थ में पुरुषार्थ में भी हो गया आगे प्रणयन तो सन प्रणयनम अलग है प्रणयन सन्निहित नहीं प्रणयन सन्निहितम कृत्वर्थम पुरुषार्थम भी कृत्वर्थम तो प्रणयन के ऊपर अनुसार बनाया प्रणयनम सन्निहितम अपि सन्निहितम प्रणयनम अन्यार्थ में पुरुषार्थम अपि कृत्वर्थम ऐसे कहा तो पुरुषार्थ होने पर भी कृत्वर्थ हुआ तो ये हो सकता है जो पूर्व मीमांसा टिप्पणियाँ दिया ना पूर्व पक्ष न्याय इसलिए सिद्धांत के अनुसार शायद कृत्वर्थ नहीं कृत्व का अंग नहीं माना गोदन को कृत्व के लिए पूर्व पक्ष तो कहता कृत्वर्थ हुआ पुरुषार्थ हुआ कौन गोदन पात्र हाँ किंतु प्रणयन जो इसमें दिया प्रणयन का विधान किया अप प्रणयत चमस नाम नहीं लिया ए पात्र का नाम नहीं लिया, जिसे किसी माया जिस किसी से प्रणयन कर सकता है, मिट्टी पात्र से अन्य पात्र से प्रणयन हो सकता है, तो अन्यथा अनुपत्या वो इसको लिया, गोधन ले लिया। हाँ, चम्मच से भी इसे कल्पना करके लिया, चम्मच से ना अपप्रणय देते हैं ना, ऐसे उसी में शायद आपके पुस्तक इसी, हाँ जल प्रणयन के विधान किया, अपप्रणय थे तो अपप्रणयन कौन से किसी प्रत्येक कर्म भी कर सकता है, लेना है तो हाँ गोदोहन जो विधान किया गया वो दृष्ट फल हो गया, वो अदृष्ट नहीं कर, दृष्ट द्वारा कर्तृ संपादन हो गया, अदृष्ट कल्पना नहीं करेंगे। और पशु के लिए अदृश्य कल्पना करेंगे तो पूरा विषय कहता है कर्तोर्थम अपि पुरुषार्थम अपि कर्तोर्थम, पुरुषार्थ तो हुआ गोदान, पुरुषार्थ होने पर भी कर्तोर्थ है, ऐसा है। हाँ वो साथ, हाँ कर्तोर्थ ही पूरा है। ये जो कहा गया ये सिद्धांत ग्रंथ में नहीं, पूरा विषय ग्रंथ में होगा, और सिद्धांत में उसको कुछ कहा गया तो थोड़ा सिद्धांत बहुत है, वो तो क्या कहा गया, ये जो टिप्पणी के अनुसार पूरा पश्य न्याय बताया, नहीं तो ये टिप्पणी नहीं देखने पर लगता है गोदोहन न्याय दोनों के लिए होता है, कृत्वर्थ पुरुषार्थ दोनों के लिए होता है, कृत्वर्थ पुरुषार्थ दोनों में ये सामान्य गोदोहन न्याय काम्य कर्म से होता है, किंतु टिप्पणी में से दिया है जो, तो यहाँ पूर्व पक्ष न्याय लेना तत्रैव उभयार्थ, अर्थात तो पूर्व पक्ष में गोदोहन पात्र को उभयार्थ कहा गया, सिद्धांत में शायद कृत्वर्थ के लिए नहीं कहा होगा, कृत्वर्थ तो ये तो नहीं, वो बात तो अलग चीज है, पहले जो पूर्व पक्ष कहता है गोदोहन न्याय को रखा वो क्या अभिप्राय, ये विचार चल रहा है, आगे सिद्धांत तो वे बात छोड़ दो, देखा कहीं पता है, हाँ नहीं वो तो इतने तो मालूम होता है कि गोधन सर्वत्र उभय के लिए गोधन पात्र, इसे तो अपने को मालूम है, इसे में इसके अनुसार यहाँ मूल में के अनुसार कोई चिंता नहीं, क्यों टिप्पणी में जो दिया है ये गोधन न्याय गोधन अधिकरण पूर्व पक्ष न्याय लेना तत्रे उभार्थ तो उगते, तो तत्र उभार्थ तो उगते कहन से ये जो यू सात सौ बयासी लिखा है ना, मूल मुँह को यू हो गया शायद, या पता नहीं या यू क्या है, 772 पृष्ठ है, तो ये जो गोधन न्याय दिया ना वो गोधन न्याय मूल गोधन न्याय, यू 782 यू कैसे मुदीर्घ है, यह यू काली काली माँ को यह हो गया तो दीर्घ भी रहना चाहिए, मूल तो दिया है मूल गोधन न्याय दिया है अयोध्या, तो जैसे तत्र वह को वो मीमांसा साबर भाषा में थोड़ा देखने से पता चला, देखो पूरा जैसे पता जैसे क्या भेद हुआ, क्योंकि इसे जल्दी सा पता नहीं चलता और कुछ दिया है, ये तो टिप्पणी कहने से वहाँ तत्र व कौन से क्या है, तो पूर्व पक्ष में ही कहा गया उभयार्थ, सिद्धांत में नहीं होगा तभी तत्र व लगेगा, नहीं तो सामान्य रूप से तो गोधन कर्तव्य तो पुरुषार्थ होता ही है, तो दोनों हो गया तो उसके लिए दृष्टांत देकर पूरा पीछे कहता है, वहाँ जैसे उभय के लिए हुआ काम्य कर्म में इस प्रकार मुक्ति और स्वर्ग दोनों के लिए हो जाए, यही तो चल रहा है, तो यहाँ दे दिया नैवम काम्य कर्मणाम स्वर्गादि फलानाम मोक्ष फलत्व मानाभवाद इति न्याय शब्द पूर्व पक्ष न्याय विषय, तो यहाँ भी देना जो न्याय है गोधन न्याय पूर्व पक्ष न्याय विषय, पूर्व पक्ष न्याय विषय कौन से न्याय में पूर्व पक्ष लेना पड़ेगा, अधिकरण पूर्व पक्ष न्याय, पूर्व पक्ष न्याय विषय गोधन अधिकरण मूले गोधन न्याय गोधन अधिकरण पूर्व पक्ष न्याय, ये टिप्पणी गोधन अधिकरण का जो पूर्व पक्ष न्याय, हाँ ये तो ये टिप्पणी से ऐसे अर्थ नहीं निकलता है जो आप अर्थ कहते हैं, गोधन न्याय तो मूले गोधन न्याय आया उसका अर्थ क्या, गोधन अधिकरण पूर्व पक्ष न्याय, अधिकरण से अधिकरण था पूर्व पक्ष न्याय, तत्र पूर्व पक्ष उभया था तो उते तो सामान्य रूप से तो गोधर न्याय सिद्धांत में क्यों न्याय शब्द पूर्व पक्ष न्याय विषय यहाँ कहने का क्या जरूरत, न्याय शब्द पूर्व पक्ष न्याय विषय कहने का क्या जरूरत है, टीका में है ना न्याय शब्द पूर्व पक्ष न्याय विषय, तो पूर्व पक्ष न्याय कहने के लिए टीका में पूर्व पक्ष में न्याय है वो जो गोधर न्याय इसको लेने के लिए न्याय शब्द के लिए गोधनादि दृष्टान्त नहीं न्याय शब्द पूर्व पक्ष न्याय अर्थात पूर्व मीमांसा के पूर्व पक्ष के न्याय होगा तो उसमें इससे सिद्ध होता है उभयार्थ जैसे पहले कह रहा था वो अन्य से चमसे ने पात्र लेने से क्रतुअर्थ हो जाता है, क्रतुअर्थ पात्र का नाम नहीं जल प्रणयन क्रतुअर्थ किंतु अपप्रणयित विधान किया गया इसे पात्र क्रतुअर्थ नहीं है प्रातः दिष्ट द्वारा हो गया मतलब वो क्रतुअर्थ के नहीं उसके बिना भी पात्र प्रणयन से हो जाता है अदृष्ट द्वारा होगा ना उसके द्वारा ही करना पड़ेगा इसमें उसी पुस्तक आपके पुस्तक है इसमें किसमें देखा है अभी अभी उसे इसी टीके हाँ तो अपप्रणयन दिया जल प्रणयन केवल विधान चमस नहीं फिर चमस आ गया तो इसे दृष्टा तो चमक स्थान स्थान गोदोहन ले लिया भी तो क्या हो जाएगा सिद्धांत में शायद ऐसा होगा वो गोदोहन पुरुषार्थ हुआ पुरुषार्थ हुआ और गोदोहन पात्र कर्तवर्थ नहीं कर्तवर्थ तो अप्रणयन और अप्रणयन जो होता वो होता है गोदोहन अप्रणयन के दृष्ट द्वारा उपकार हो गया इसमें दे दिया दृष्ट अप्रणयनम दृष्ट द्वारा निर्वर्त थी और क्रतु ने दिया हाँ ये देखते हैं तेषाम इत्यादि ना उक्त हेतु साधकत्व उक्त सिद्धांत न्याय से देते तुम तो वहाँ सिद्धांत न्याय पूर्व पक्ष न्याय हो गया और तेषाम उक्ति फलत्व ही न मानव विद्यत ये तो जो दिया सिद्धांत ये ने कहा तो उसमें हाँ अग देना है तेषाम इत्यादि ना उक्त हेतु साधकत्व उक्त सिद्धांत न्याय से देते तुम उत्तर सिद्धांत न्याय कौन होगा हाँ हाँ यहाँ तेषाम इत्यादि ना उत्तर हेतु साधन तो जी दिया उत्तर सिद्धांत न्याय से देते तो ही शब्द इसलिए यहाँ जो सिद्धांत है वहाँ क्या सिद्धांत न्याय लेना यहाँ जो पूर्व पक्ष है वहाँ पूर्व पक्ष लेना।